اجر الثواب فتوات احشا کافی زیادہ ہوگا. چلیے اجب اس ترجمے کی شرح میں ایک استعمال یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے اجلیت بتانا مقصود ہے. اور آپ نظر کرتی ہیں اس لیے کہ اطلاع پیشہ پل کے مساوی اور پل کے لیے اجلی سال پیشہ کے لیے بھی اجلی سال. آپ نے اجلی اس طرح کی تقریر کا انتظام کی ہے. یہ تقریر ون پر مبنی ہے. امام بخاری حضرت کا ترجمہ صرف ترغیب کے لیے لاتی ہے. اگر اقلیت مقصود ہوتی تو مصنف کو دستی کرنے کی کیا چیز مانی تھی. اور بتاؤ اگر عشاء کی مساوات پر اسے ثابت ہو گئی اور کل کے لیے اقلیت ہے تو عشاء کے لیے بھی اقلیت نکل آئی تو اطلاق کہاں عشاء کو اقلیت حاصل ہوئی. اس لیے ترجمے کو اپنی دال ہی پر رکھنا چاہیے. بالکل دماغ میں کچھ ہے ہی پہلے. بالکل میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں. گوبر ہے گوبر تیرے دماغ میں. چلیے یہ نہیں گوبر نہیں ہے بھوسی ہے بھوسی. بھوسی ہاں بھوسی تو کام دیتی ہے بھائی. ہمارے گھر آٹا گیہوں کا چھان کے پکتا ہے. والد رحمت اللہ آگے میں نے باتیں کیا کرتے تھے پینل گیہوں کا آٹا نہیں چھاننا چاہیے کیسے پکاؤ. ان کے سامنے کون بول سکتا ہے. تو اتنا غصہ آتا تھا ابا کے اوپر. ابا کنجوس ہیں. ابا چاہتے ہیں کہ بغیر چھنا آٹا کھایا جائے لیکن بول یوں تو سکتے ہیں کہ اپنی حجرے میں بیٹھے ان دونوں بھائی ابا کے خلاف ریزولیشن پاس کرتے رہتے تھے مگر چلتا نہیں تھا. کہتے تھے بچے صحت کے لیے مفید ہے بغیر چھنا کا گندم کا. اور اس سے آگے سوچو نبی نے کبھی چھان کر نہیں کھایا. ہم کو تو ان کا اتباع کرنا چاہیے. چلیے بہت ابا کے خلاف ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. ابا سے بیٹھے ہوتے تھے اور ہم اپنے تقریب کرتے رہتے تھے. ابا سنتے ہوں گے لیکن بچوں کی بات تو کیا کرو. ابھی پاگل ہیں کیا کرو. ابا خراب خراب چیزیں پکاتے ہیں. یہ خراب کیا ساگ سبزی سبزی جو تھی بھنڈی سبزی یہ سب خراب چیز تھی. میں تو بچوں زندگی میں کبھی بھنڈی نہیں کھائی. بہت نفرت تھی بھنڈی سے. یہاں ایک لڑکے نے افریقہ کا لڑکا انتقال ہو گیا لکھنؤ کا آیا تھا. اگر آپ کی دعوت میرے لکھنؤ نے کہا اب بریانی لائے گا خوب اچھی طرح کھاؤں گا. انہوں نے کہا لایا ہو کے چار چپاتی اور ایک ڈھکنی میں بھنڈی پیاز میں کیا کہتے ہیں اس میں خالی. زندگی میں پہلی بار میں نے بھنڈی کھائی تھی اس کے بعد پھر کھانے لگا. ورنہ خدا کی اتنا بڑے تکلیف ہے. ابا بھی اصرار نہیں کرتے تھے. بس ایک کریلے کے بارے میں تو اصرار کرتے کھاؤ اس جو مفید چیز ہوتی تھی اسے کھانے پر اصرار کرتے. اور باقی ایسی ایسی چیز جو ان کے مطلب کی ہوتی تھی کھاتے رہتے. میں سبزی زیادہ نہیں کھاتا تھا گوشت بھی نہیں کھاتا تھا. مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا گوشت بچے. انڈا بہت اچھا لگتا تھا اس کارن جیسے بھی نفرت ہو گئی. یہ حضرت زندہ باد کی دو تین دنوں میں دے انڈے دے انڈے, صبح بھی انڈا, شام بھی انڈا, صبح بھی. اب میری طبیعت کاغذ انڈا دیکھ کے غصہ آتا ہے. ایسا کیا گرمی کے زمانے میں کیا انڈے میں مزہ آئے گا؟ دیکھا تم لوگ کرتے ہو گیا آتے جیت کے, جب کم وقت تمہاری عمر کو پہنچو گے تب کم وقت تمہاری طبیعت بھی کم وقت کسی طرح کی ہو جائے گی. کم وقت کہ کتنی بار کم وقت کہہ رہے ہیں اور کم وقت بھائی ایسے ہی کوئی صحت مند ہو الگ ہے, صحت مند آدمی کو تو نہیں ہم نے کیا کرے. بچے کھانا کھا لیتا کوئی اچھے سے اچھا کھانا ہو اور جب کھا لیا تو پھر میں کھا ہی نہیں سکتا, اور کھانا بھی کچھ سادہ کھاتا ہوں. لیکن وہ ہمارے یہاں تین چار لڑکے جوان سب کھانا کھلانا چاہتے ہیں, تو امریکہ ہے نا کھانا. تو میں نے کہا بھائی یہ تینوں کی جو پسکاریاں چلتی ہیں میرے یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. کل میں نے ایک لقمہ کھایا بس سبزی چھوڑ دی. میں کہا آپ لوگ ایسا کریں کہ باری لگا لیں, ایک آدمی ایک وقت, ایک ایک وقت, ایک ایک وقت, تاکہ ایک ہی پچکاری کام کرے. یہ جو پچکاریوں کی کثرت ہو گئی ہے آٹومیٹک پچکاریاں, یہ بڑی پریشان کن ہے. اب کل دن بھر بستا ہے رات میں دن بھر بہت تکلیف ہوئی. بس ایسے میں نے دودھ پیا, ایک سال میں ایسے دیکھا, بالکل ذرا سا دیکھا تھا, شاید اس میں چوکھائیاں کھولی, وہ سب کا اجاگا ہو گیا. میں ایک طلبہ کمپنی ہے ہی اچھی, اور جس کی آنکھ چوری ہو وہ تو ہے ہی عجائب بات. پھر کون آسن گجراتی, ارے آسم دروازے میں آسم یہ کہتا ہوگا کام خان مجھے کہہ رہے. بچے میرا تجربہ ہے ارے بھی کچھ نہ کچھ یہ بات ہوتی ہے ماشاء اللہ. ابھی تو احتیاط چاہیے کیا ہوتا ہے, میری تو بھی بہت کمزور ہے, مجھے فوراً دست آنے لگتا ہے. کل تو یہ حالت ہوئی بالکل, جیسے ہی میں نے کیا کہتی ہوں جیسے ہی وہ دودھ دیا اسی وقت پکاوا ہو گیا. اس میں رات بھی نہیں ہوا, برکتی صاحب نے چونکہ مجھے دست آیا تھا تو تھوڑا سا چاول میں نے کھایا, دال اور چاول. اب ان صاحب کو حیدا سوجا, انہوں نے ایسے دیکھ لیا سب درد. سوچنا چاہیے تو میں چنتا ہوں ان لوگوں کو باری مقرر کر لیں پیتر سے ایک دن تو کچھ کم رہے گا, ورنہ پچکاریاں اتنی زیادہ چلیں گی تو کہاں تک آپ کے برداشت ہوگا کہ پچکاری ہاں اور کیا ہے. آٹومیٹک دوا ہے, یہ آٹومیٹک شیشی ہے جو آدمی کھول دے بس اپنا سب کام کرو گا ہو جائے. ہے نا کشمیری کمبا, کمبک کسی کہہ رہے ہیں یہی کمبک, ارے کمبک کشمیری کمبک کمبک کہہ رہے کہ کیا لفظ بے مانا اور کیا, جیسے کہتے تھے پرانے زمانے میں بڑے بچوں کو گنہا جی, بڑے لوگ اپنے بچوں کو ناراضگی نکالتے تھے گدھا. آج کل کہاں کوئی کرتا ہے, ایک بزرگ کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے اسٹوک دیا تھا اپنے پوتے کو, تو پوتا صاحب ناراض ہو گئے, دادا مجھ کو کہتے ہیں دیکھ رہا ہی دادا تو کہیں نہیں گئے. لیکن آج کل کے لڑکے ہی ناراض ہیں, اور اس کے برخلاف اختیار کو میں نے دیکھا ہے. ایک آدمی نے بتا 20 منٹ تک ان کے والد نے ان کو ڈانٹا اور وہ سر جھکا جی جی بس جی جی کرتے رہے کچھ نہیں بولے, اور ڈانٹتے رہے مدد میں اور وہ جی جی جی جی سنتے رہے. ابھی سے چمار دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایسا بھی وہ کوئی بہار بنگال کی تھے, کچھ نہیں ملا تو یوپی کو بڑھا دیا بہار بنگال پر کیسا بہار بنگال بتاؤ دار نم کہاں ہے میڈ ان یوپی مدار نم کہاں ہے میڈ ان یوپی ندوا کہاں ہے میڈ ان یوپی شادی کہاں ہے میڈ ان یوپی بزرگوں کے مخاضی کہاں پر ہیں میڈ ان یوپی سب بچوں لیکن ہوتا کیا ہے اگر تم بھی کچھ نہیں سب چیز یوپی میں ہے لیکن تم میں کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا یوپی کا ہونا چاہیے بیکار بات کہ آپ بھی تو کہتے رہتی کم باتوں میں تو تمہیں ذرا ایسے تمہارا دماغ ہلاتا ہوں دیکھیے ٹیڑھی آپ والے صاحب بیٹھے کتنی کیا نام ہے یہ ٹیڑھی آم تیرا مسنو تیرا بابو ارے بڑھیا نام ہے بھائی یہ نام کو بہت مبارک ہے اب وہ گجراتی جلا یہ سن کر کے کس کے نام کی تعریف ہوئی جل جا جل جا یہ ہے نا ملک کا جاتے آتا جاتا ہے بہت جل رہا ہے جلا جا رہا ہے دیکھو کہوں کیسا ہو گیا جل کے کالا ہو گیا جل کے جٹھا ہو گیا جل کے کالا ہو گیا کیسا کٹھا ہو گیا کمبر کتنے کمبر گئے صحیح بچے ہو تمہیں کہنے کی چلے کیا کمبر امام بخاری رضی اللہ عنہ جماعت کا حکم اس کے فضائل اس کے متعلقات تیار کر چکے تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ جماعت کا تحقق کب ہوگا فرماتے ہیں اس نام کما کو جماعت دو سے زائد جماعت ہے ایک حدیث کا لفظ ہے جو امام جو کئی صحابہ سے موجود ہے جس میں ابن ماجہ نے موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا لفظ مشہور تھا مصنف کی شرط پر نہیں تھا اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجمہ بنا دیا شیخ ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اجماع نقل کیا ہے کہ دو آدمی سے جماعت کا تحفظ ہو جائے گا لیکن اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ابن ابی شہبہ نے نقل کیا صداقت جماعت تین کا اطلاق جماعت پر ہوتا ہے جماعت کا اطلاق تین پر ہوتا ہے مگر یہ قول شاذ ہے اب ایک مسئلہ اور ہے اور وہ ہے اقل الجماع جمع کا اقل درجہ کیا ہے بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جمع کا اقل درجہ بھی دو ہے یہ قول ماں مالک ادار ظاہری سے منقول ہے لیکن ان میں سراسا اور اکثر علماء فرماتے ہیں اقل جمع دین ہے ابن بطال نے یہاں اقل جمع کی بحث چھیڑ دی ابن منیر نے اس پر اعتراض کر دیا کہ اگر اقل جمع اگر جماعت کا اقل درجہ دو ہے تو اس سے جمع کا اقل درجہ دو ہونا لازم نہیں آتا ہے وہ وضاحت ہے اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے اس نام کما کو فہما جماعت فرمایا ہے ظاہریہ تو اسی مسلک کے قائل لیکن جمہور کہتے ہیں عام یہ عام نمازوں کا حکم ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے جو نماز شرط ہے اس کے مخصوص آداب ہیں جس میں اختلاف ہے اب واضح جمعہ میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا سنی ہلاک اللہ کے جانے کا اندیشہ ہے، دیکھو یہ اندازہ کم کر لو، اتنی تیز مت چلاؤ. ہاں اب ٹھیک بس ٹھیک بالکل ٹھیک ہوگا. اب تو گندگی ہو گئی، کیا کوئی بچے تھک گیا ان کو ایسے چل رہا تھا جیسے معلوم ہوتا تھا کہ مشین چالو آندھی آئی اور دس گھنٹہ چلیے. امام بخاری نے اس کے پہلے میں اس طرح ثابت کیا کہ جب اذان کا نمبر آیا تو مار دینا، یعنی کوئی بھی اذان دے دو جب نماز جب تک پڑھنے کا نمبر آیا کرنا یوم مکما اب برکما، ایک امامت کرے دوسرا ابتدا. اگر دونوں کا الگ الگ نماز پڑھ لینا دونوں کے بعد نماز پڑھنے کے برابر ہوتا تو سب لوگ سے کیا فرماتے یوم مکما برکما، معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں مساوات نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا دو کے نماز کا تحقق ہو جاتا ہے. بچوں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، کھلا ہوا فرق معلوم ہوتا ہے. کبھی خراب ہوتی میں تم سے بتاتا ہوں، تو کبھی اتفاقاً تنہا نماز پڑھی کوئی نہیں ہے خاص طور سے چھٹی کے زمانے میں تو مزہ نہیں آتا، اور اگر ایک بچہ بھی ساتھ ہوتا ہے تو ایک مزہ آتا ہے. اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز میں کچھ اور چیز ہے جو تنہا پڑھنے میں نہیں ہے. چلیے گولیوں سے بچے جماعت مسجد میں نہیں جاتا ہوں، تو اچھی باتیں لگی ہوئی ہیں، ورنہ صحیح بات یہ کہ مسجد میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں. چلیے اس ترجمے کے دو رکن ہیں. پہلا رکن ہے من جلس فی المسجد ينتظر الصلاۃ، اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا کہ بعد نماز پڑھے، اس کی خاص فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کی ان کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا رکن ہے وہ فضیل مساجد، مساجد کی فضیلت کا بیان. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے خاص فضیلت حاصل ہوگی جو غیر مسجد میں نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد سے تعلق رکھتا اور اس کا دل مسجد سے لگا ہوا تو عرش الٰہی کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. اندر چلا جاتا ہوں اور وہ جب چارپائی کی خبر ان سے نکلا بہت ٹھنڈ لگی, کتنی دیر سے میں نہیں بیٹھا رہا, پھر اندر چلا گیا. اور جب اندر گیا تو مچھروں نے کہا اچھا وہ آپ سے سیکھ لے آئے, کافی انتظار کرنا پڑا تھا, نپٹ گئے سارے. سمجھنے آتا دار جدید کے مچھر ہی نہیں ختم ہوتے, کتنی جلدی پڑ جائے یہ کہیں نہ کہیں سے تین کر کے آ جاتے ہیں. اور میں بہت گھر جاتا ہوں جب تمہاری عمر کا تھا مچھروں کی آواز سے بچوں کو گھستا تھا, لیکن بس دیر آواز سنتا تھا مچھر کی بھی سو جاتا, بس کاٹ کے کھاتے رہے. ایک کار تھی ہمارے یہاں, کہتے تھے میں جب تک جاگتا ہوں جاگتا ہوں, جب سو جاتا ہوں تو کچھ پتا نہیں. تو بچوں کو ختمل بہت کاٹتے تھے لیکن وہ جاگتے ہی نہیں, اس کی علت یہ نہیں, کام بہت کرتے تھے, تھکے ہوئے ہوتے تھے, اس لیے ہوش نہیں آتا. سبق پڑھانا ہو دیہات کے مدد سے داخل چھ چھ سبق سات سات سبق, اسی کے ساتھ سے بہت سا مدد کے کام ہٹ کے چور ہو جاتے. اتنا کام نہیں رکھنا چاہیے استاد کو, جیسا استاد اس کی اعتبار سے کام کافی جو بھی تھوڑا ہوا سانس لینے کا بھی موقع ملے. اب تم لوگوں کو تمہیں تو بھی کم سے کم 14 گھنٹہ لگانا چاہیے تمہارا, کیوں کون سا بڑا سبق پڑھاؤ گے؟ پارٹی کی پہلی, کوئی تحصیل منتر, کوئی تحصیل مبتدی, کوئی اردو کی پہلی کتاب, یہ سب پڑھائے ان کا تیر مارنا ہے جتنے, اور کوئی ویسے جھاڑو دے گا کہ کون دے گا, تو بھی بتا لینا, دیکھ لینا کون دے گا جھاڑو. اور بعدوں کو جھاڑو بھی نہیں ملے گی, بعد کہیں گے بھائی پڑھنا پڑھانا بند کرو, کام نہیں چل رہا ہے, کچھ اور کرنا پڑے گا. جیسے بہار کے سال نے اپنے بیٹے سے فرمایا یہاں ملازمت مت کرو, گجرات میں جا کے کرو, وہاں تنخواہ زیادہ ہے. میں نے کہا ڈوب مرنے کی بات, اس وقت سے جو ہے جاؤ. ایک لوٹی میں اس کو لکھا کہ یہاں 400 ایندھن ہیں اور 1000 کی ایک جگہ سے تنخواہ آئی, آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے لکھا اگر آپ کو دین مقصود ہے تو 400 پر پڑے رہیے, اور اگر پیٹ مقصود ہے تو جائیے 1000 پر. وہ بھی ماشاء اللہ ہی تھا, اس نے صاف کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا. باپ نے بہت اصرار کیا, اس نے کہا مجھ کو جانا ہی نہیں. یہ کہاں کا تھا؟ دینار پور شریف کا. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ جب اللہ کرم فرمائیں تو کسی پر بھی کرتے ہیں. چلیے سنا اللہ ہی اللہ سات آدمی کو اپنے سائے میں رکھیں گے. کتاب المحارمین میں اللہ یوم القیامہ نہیں, یہاں دل سے مراد کل عرش ہے. حضرت سلمان فارسی کی روایت میں اس کی تصریح ہے, فیرو سعید منصور. اور عیسب میں دینار سے منقول ہے, یہاں دل بیمانند کرامت ہے, مگر دونوں میں کوئی تناف ہی نہیں ہے. ہر شیلان کے سائے میں ہونا بھی کرامت ہی ہے. سب آدمی دن ہوں گا اس حدیث میں ساتھ کا ذکر ہے, اس سے اس دائر کی نقی لازم نہیں آتی ہے, بلکہ بہت سی حادیث میں اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے سارے عرش کی بشارت والی ہوئی ہے. آپ ابن حجر نے ان سات پر مزید 21 پیدا کا کیا ہے, مجموعہ 28 ہو جاتا ہے. اور دیگر علماء اخبار نے مزید اضافے کیے, سیوطی نے 70 اور قسطلانی نے 77 اور سخاوی 94 لکھے ہیں, لیکن بہت سی کی احادیث غیر ثابت. نمبر 1 الامام العادل, پہلا وہ امام ہے جو انصاف کرتا ہے. نمبر دو شاب صافی عبادت ربی، وہ جوان ہے جس کا نشو نما کی عبادت میں ہوا، یعنی وہ معصیت کی طرف جھکا لیں. نمبر تین ورنم قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان ہے جس کا قلب مسجد میں لٹکا دیا گیا ہے. معلق اس میں مفعول ہے تعلیق سے، تعلیق کسی چیز کے پیر یا کھوٹی پر لٹکا دینے کے لیے آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مسجد سے ایسا قلب ہی رکھ ہے گویا اس کا قلب مسجد ہی میں ٹان دیا گیا، لٹکا دیا گیا ہے. اور اگر یہ علاقہ سے معقول ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کے دل کا ربط معنوی مسجد سے ایسا ہے کہ وہ کہیں بھی اپنے جسم سے ہوتا ہے لیکن دل ہمیشہ مسجد میں ہوا کرتا ہے. ہمارے اطراف میں صاحب تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو مسجد سے اس قدر لگ تھا کہ وہ مزدوری کرتے تھے یا کام کرتے تھے، اذان ہوتے ہی گوشت وغیرہ پھینک کے مسجد چلے جاتے تھے، کرتے ہی نہیں تھے کام، بس فوراً مسجد میں پہنچ جاتے تھے. پھر مالک نے زبردست انعام فرمایا، بڑی عمر میں اللہ نے ان کے تعلیم کا انتظام کیا، بڑے زبردست عالم پائے. جس پہ ان کی نظر ہوتی ہے اس کو کس طرح سے لے جاتی ہے. میں جانتا ہوں ان کو تقریباً 50 سال سے، تو ان کی تہجد کو میں جانتا ہوں. چلیے مکہ مالک میں اسی حدیث میں رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتى یوم القیامہ. نمبر چار ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ جو انسان ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتی ہیں. یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں تعلق ہے، وہ تعلق اجتماع میں بھی موجود ہے اور اختلاف میں بھی. ورجل طلبت ذات المرافق ذات منصب و جمال، یہاں سوال ہوتی تو دو آدمی، اس کا جواب یہاں اصل وسط محبت کے لاکھ کو بتانا مقصود ہے. اور محبت یہ ایسا وسط ہے جو دو کے اجتماع سے پائی ہوتا ہے. نمبر پانچ ورجل طلبت ذات منصب و جمال فقال من خاف اللہ، ایک شریف خاندان والی دنی عورت نے اس کو اپنی طرف طلب کیا تو اس نے عذر کر دیا اور کہا خاف اللہ، مجھ کو اللہ کا خوف. طلبت کا مطلب ہے طلبت الزنا، بابوں نے کہا اس کے معنی علم نکاح، اور مطلب یہ کہ اگر میں نکاح مشغول ہو گیا تو اس کا پتا نہ کر پاؤں گا. یہ مطلب غلط ہے، صحیح ہی پہلا ہی مطلب ہے. امام قرطبی نے اسی کو بیان کیا اور نووی فرماتے ہیں کہ یہی سوال ہے. نمبر چھ ورجل تصدق الفان اطلاع تعلیم شمال ہو ماں تم سے کوئی نہیں. چھٹا وہ انسان ہے جس نے ایسا خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ دائیں کیا خرچ کرتا ہے. حتی لا تعلم شمال ہو ماں تم سے کوئی نہیں ہو. اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے اور یہی ثواب ہے. مسلم شریف میں اسی حدیث میں وارد ہوا حتی لا تعلم یمین ہو ماں تم کے جو شمال ہو. اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مطلوب ہے. آیا کس شخص سے یہ قلب واقع ہوا آج ریاض کے بہترین مسلم کے نیچے کے کسی رائے سے؟ لیکن ابو حامد بن شرطی اور یحیٰ اور ابو بکر بن خزیمہ فرماتے ہیں یہ وہم یحیٰ الحبان کو ہوا ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ یحیٰ جبال ابنی سے ہیں اور ان سے یہی حدیث پانچ آدمی السوار نقل کرتے ہیں. امام احمد نے اپنی مسند میں, ابن بشار نے جن کی روایت صحیح بخاری میں یہاں پر ہے, مسدد نے جن کی روایت کتاب الزکات میں آئے گی, حسن بن عمر اور یعقوب دورتی نے جن کی حدیث اسماعیلی نے تقریر کی ہے. تو یحیٰ الحبان کی طرف وہم کا کی نسبت وہم معلوم ہوتی ہے, بظاہر یحیٰ سے ناقل کو وہم ہو گیا. یہ اکرم ہے, یحیٰ تو بہت بڑے آدمی ہیں, ان کی طرف ایسی کھلی بات میں وہم کی نسبت بہت بعید رہتی ہے. اس حدیث میں جو فرمایا لا تعلم شمال ماتم, اس سے مسئلہ نکلتا کہ سلم صدقہ کرنا فضیلت کا عمل ہے. علماء نے اس کو صدقہ تطوع پر معمول کیا ہے. نمبر سات, ورجل ذکر اللہ خالیا فقالت عینا, ساتواں وہ انسان ہے جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا. بات کہتی ہے شوقن الال پائے سوال ہے, لیکن سوال مانا ہے من خشیت اللہ. ابو بکر جوزقی کی روایت میں ساتھ واری ہے فقالت عینا من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے آنسو بہ پڑے, اپنی غلطی کا استحضار ہوا اور خوف سے آنسو جاری ہو گئے. یہاں پر تین مسئلے ہیں. نمبر ایک, من غزائل المسجد و من را, یہ لفظ حدیث باب کے مطابق. نمبر دو, من خرج الى المسجد بجائے غدا کے. نمبر تین, من یخرج الى المسجد. حاصل یہ کہ دوسرے نسخے میں غدا کی جگہ خرجات فعل ماضی ہے اور تیسرے نسخے میں یخرج فعل مضارع ہے. پہلا نسخہ اکثر رواد کی روایت میں واقع ہوا. ہمارے اندر شیخ رحمت اللہ علیہ نمبر نسخہ نمبر دو کو اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب بدا خرجہ کے معنی میں ہوگا علاوہ کپال راہ رجا کے معنی میں ہو جائے گا. یہ بات شرح حافظ ابن حجر وغیرہ نے بھی لکھی ہے کہ اگر خرجہ کا نسخہ لیا جائے تو راہ کے معنی رجاؤں گے اور روا وجو کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے. وضو و حاشر مروا و حاشر کی تفسیر میں, تفسیر میں روا کے معنی رجوع لکھی ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے دید و دانستان کے بغاف خرجہ کو تعمیر کر کے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ مسجد جانے پر بھی اجر و ثواب اور مسجد سے واپس ہونے پر بھی اجر و ثواب, اور اشارہ کیا ہے حدیث کی طرف جو امام مسلم اور ابو داؤد کی تقریر کی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسجد نبی سے دور رہتے تھے لیکن مسجد نبی کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں تھی. بعض صحابہ نے کہا لگی طرح تک ہمارن ترکب ہوں پھر رمضائے و سلمائے, تو انہوں نے جواب دیا ما احب ان بیتی مطنب بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ بڑا نانوار سمجھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی شکایت کی گئی. آپ نے فرمایا کیا بات, صحابی نے جواب دیا احب ان یکتب لی من شاء المسجد و رجوعی, اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد جانا واپس آنا میرے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتا اللہ خدا دیتا اور تمام قال. یہاں پر ایک سوال ہے کہ مسجد جانا تو ایک عمل ہے خیر کا اور مسجد سے واپسی تو خیر سے واپسی ہے, جانے پر جو ثواب ہونا تو سمجھ میں آتا, واپسی پر کیسا جو ثواب اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے اگر یہ واپسی دوبارہ مسجد جانے کی تیاری کی نیت سے ہو تو یہ جانا بھی یہ واپس آنا بھی خیر کا عمل ہے, اس لیے کہ آدمی جب مسجد سے واپس آتا ہے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کی نیت رکھتا ہے. اگر اسی میں یہ نیت شامل کر لے کہ ضروریات سے فراغت کے بعد مسجد کی طرف کا اطمینان جانا نصیب ہوگا تو یہی واپسی کے اقدام خیر کے اقدام بن جائیں گے. بڑوں کی باتیں بڑی ہیں, اپنے ذہن میں پہلے نسخے کو ترجیح ہے, یعنی من غزائے المسیدی و من راہا, کیونکہ یہی اکثر رواتے بخاری نے نقل کیا اور یہی حدیث میں وارد ہوا, اور لفظ حضور مرواح کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں وضو کہتے ہیں صبح کے جانے کو چلنے کو, اور رواح کہتے ہیں زوال کے بعد چلنے کو. ابو منصور اظہری نے لکھا ہے اہل عرب کے یہاں وضو رواح مطلقاً اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خاص کسی وقت بھی ہو. تو جب یہ معلوم ہو گیا تو اب یہ کہا جائے گا, اور اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ رواح وضو کے معنی میں آتا ہے, اور قرآن کی آئے وضو وحاشہ رواح وحاشہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رواح وضو کے معنی میں ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم وضو رواح کو محض مضی کے معنی میں لیتے ہیں, محض مشی کے معنی میں لیتے ہیں, تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آدمی مسجد کسی وقت بھی جائے, صبح کو جائے, شام کو جائے یا اور کسی وقت, یہ جانا انسان کے لیے نزول کی جنت کا سبب ہوگا. اور اگر ہم راہ کو رجا کے معنی میں لے لیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ مسجد کا جانا بھی ثواب اور مسجد سے واپس آنا بھی ثواب. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے حدیث کے الفاظ کو اگر ظاہر پر رکھا جائے جیسا کہ عام نسخ میں ہے تو بھی وہ معنی حاصل ہیں جو معنی وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں. واللہ عالم. چلیے, سامانی ضیافت ماں عدل بیف چلی مسجد سے باہر سنت پڑھ لینا چاہیے اور امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ جب تک ایک رکعت مل جانے کی امید ہو وہ سب سے الگ ایک طرف کو سنت ادا کر لے, اور ان حضرات نے حدیث باب کے کئی جوابات دی. پہلا جواب یہ ہے کہ